A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 marca, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Polacy mistrzami świata w Lahti, ale medale posypały się też w Belgradzie. Nie Tusk, a Saryusz Wolski oficjalnym kandydatem na szefa Rady Europejskiej. Jest ostrzeżenie synoptyków przed silnym wiatrem w kilku regionach kraju. Nasza biało-czerwona drużyna skoczków narciarskich ze złotem w Lahti w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata. To był szalony konkurs, mówił Piotr Żyła. Pierwsza seria, można powiedzieć, taka trochę bardziej spokojna, a druga tam zaczęło trochę wiać i tak nie do końca było fajnie, przewidywalnie, także trochę więcej emocji, trochę więcej takich wrażeń, ale udało się. W ten sukces, jak dodał Kamil Stoch, wkład ma bardzo dużo ludzi. Wszystkim dziękuję. Moim kolegom z drużyny, którzy stworzyli mi wspaniałą okazję, tylko żeby oddać normalny skok. Przede wszystkim sztabowi szkoleniowemu, który bardzo ciężko pracował i pracuje cały czas. No i naszym rodzinom, którzy cały czas są z nami. Mistrzostwa świata w Lahti Polacy kończą z dwoma medalami. Brązowym Piotra Żyły w indywidualnym konkursie na dużej skoczni i złotym w konkursie drużynowym na tym samym obiekcie. Posypały się też medale dla biało-czerwonych podczas halowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Konrad Bukowiecki został halowym mistrzem Europy w pchnięciu kulą. Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Rafał Omelko halowym wicemistrzem w biegu na 400 metrów. No i jeszcze panie Sofia Naui z brązowym medalem w biegu na 1500 metrów. Justyna Święty z brązem w biegu na 400 metrów. Nie akceptuje donoszenia na własny kraj, popierania przeciw niemu sankcji. Nie po to, jak pisze na Twitterze, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. To wpis Jacka Saryusz-Wolskiego, już oficjalnego kandydata polskiego rządu na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Platforma pozbyła się już eurodeputowanego ze swoich szeregów, podobnie z członkostwa w Europejskiej Partii Ludowej. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski przyznał, że polecenie wystawienia tej kandydatury otrzymał od premier Beaty Szydło. Zostało wystosowane po uchwale Komitetu Politycznego PiS zobowiązującego premier do podjęcia próby zablokowania kandydatury dotychczasowego przewodniczącego Donalda Tuska. Oczywiście jest to dyrektywa polityczna, natomiast moja nota dyplomatyczna jest zakomunikowaniem decyzji rządowej, ponieważ taką decyzję otrzymałem od pani premier i oczywiście jako minister spraw zagranicznych w formie noty dyplomatycznej przekazałem do premiera Malty, jak i również do ambasad maltańskich, zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli. Kandydaturę Saryusz Wolskiego krytykuje Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Zgłaszanie tutaj i popieranie innej kandydatury polskiej jest politycznym awanturnictwem. No, nie wiadomo, że kandydatura Jacka Saryusza-Wolskiego w Europie nie może mieć poparcia. Zdziwiony nią jest Jakub Stefaniak z PSL-u. Przykro, że na forum międzynarodowym, na forum europejskim będziemy postrzegani jako ci, którzy są skłóceni między sobą. Decyzje, czy Donald Tusk zostanie na stanowisku na kolejną kadencję, mają zapaść na czwartkowym unijnym szczycie. Są dwa prokuratorskie wnioski o areszt dla funkcjonariuszy warszawskiego zarządu CBŚP zatrzymanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. W sumie zatrzymano kilkunastu policjantów. W związku z tą sprawą odwołany został szef warszawskiego zarządu CBŚP. Prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy, ale wiadomo, że chodzi o nieprawidłowości przy przejmowaniu podrabianej odzieży, obuwia, kosmetyków i zegarków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Najsilniej ma wiać w Małopolsce, gdzie wiatr z południa i południowego zachodu może osiągać w porywach do 110 km na godzinę. Szczegółowo o pogodzie na najbliższe godziny. Już za chwilę. To był serwis Trójki. Słabe opady deszczu lub mrzawki na zachodzie, w Sudetach i Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 11 na południu, wiatr miejscami silny w górach Halny. Kolejne dni ciepłe i ładne, pogoda zmieni się w połowie przyszłego tygodnia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestiż, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Tak brzmi Anna Calvi na żywo. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była piosenka I Whip the Night z wersji przygotowanej między innymi do pokazu mody. Nie brzmi jak do pokazu mody, tym lepiej. W dzisiejszej głowie, sercu, bazie skoncentrujemy się na dźwiękach dość mrocznych. Wygląda na to, że zaskoczyła nas wiosna. Aura będzie coraz bardziej przyjazna, ciepła i miła, więc skorzystajmy z ostatnich momentów ponurej, zimnej, nieprzyjemnej pogody i może spróbujmy być jeszcze przez chwilę trochę zimowi. Na pewno pomoże nam w tym zespół Bauhaus. Your soul. To był Bauhaus w utworze The Three Shadows, część trzecia z płyty The Skies Gone Out. Brzmiało to jak na dworze jakiegoś bardzo, ale to bardzo ekscentrycznego monarchy. Teraz przeniesiemy się do nagrania, które jest bardzo świeżutkie. Pochodzi z płyty, która dopiero co się ukazała. To zespół, którego możecie Państwo jeszcze nie znać, a nazywa się Vagabond. I feel so small. My feet can barely touch the floor. On the bus where everybody is tall. To był zespół Vagabond w piosence The Embers. Ich album Infinite Worlds ukazał się zaledwie 6 dni temu. Następna piosenka jest dużo, dużo starsza, bo ukazała się na albumie wydanym w 1974 roku, a pierwsze pomysły na ten album powstały jeszcze 2 lata wcześniej. Autorem nagrania jest Robert Wyatt. Yours? Are you mine? spring. Oh, I know you're a seasonal beast, like the starfish that drift in with the tide, with the tide. So until your blood runs to meet the next full moon, Robert Wyatt, Sea Song z płyty Rock Bottom. Widzę, że pomimo tego, że do dzisiejszej głowy, serca, bazy przygotowywałam muzykę, która miała się kojarzyć z ostatnimi mrokami zimy, bardziej chyba zrobiła się z tego ścieżka dźwiękowa do roztopów, ponieważ temat wodny i temat morski dominuje. Najpierw zespół Bauhaus śpiewał o tym, że ryby sikają do wody, później zespół Vagabond śpiewał o tym, że jest tylko małą rybką. A teraz Robert Wyatt o istocie, która jest po części rybą, po części żółwiem, po części małym wielorybem. No, tutaj oddalimy się trochę od tematu mokrego, od tematu morskiego. Robert Wyatt, którego twórczości nie znam bardzo dobrze, ale który ogromnie mi się podoba, od pierwszego słuchania kojarzył mi się z innym wokalistą, z liderem zespołu Cheer Accident, Timmy Jonesem. To będzie jedno z solowych nagrań Timmy'ego Jonesa, Dissimulation. Shallow, baited by nutrients lost. Tim Jones, piosenka Dissimulation. Skojarzenie z Robertem Wyattem być może przez oryginalne harmonie, ale może też nie jest przypadkiem tym, że Tim Jones jest zarówno wokalistą, jak i bębniarzem, ale zdarza mu się również grać na trąbce, co wszystko również można powiedzieć o Robercie Wyattie. No to teraz Portishead z ich płyty pod tytułem Third. Posłuchamy najpierw niepokojącego numeru pod tytułem Magic Doors, a chwilę później wrócimy do tematów wodnych w ślicznym, króciutkim Deep Water. I can't divide all hearts. Portis Head, Deep Water. Kocham takie miniaturki i może kiedyś przygotuję cały program utworów, które mają poniżej 2 minut. Ciekawe, jak to się będzie się tego słuchać. Teraz pora na zespół The Bad Plus, który w 2008 roku nagrał płytę z towarzyszeniem wokalistki Wendy Lewis. Może państwo pamiętają, zespół The Bad Plus odwiedził wtedy Polskę z bodajże 2 koncertami i kiedy postanowiłam się wybrać na ten warszawski, myślałam, że głównie w pamięci przez lata pozostanie mi bulwersująca cena biletu, ale okazało się, że koncert był tak niesamowity, że zapamiętałam głównie muzykę i tę właśnie płytę. Płytę wypełniają głównie covery, a to jeden z nich będzie to piosenka zespołu Wilco. Cheer up, honey, I hope you can. There is something wrong with me. My mind is filled with silvery stars. Kisses, clouds of fog. Shoulders shrugging. Something piosenka Radio Cure w wykonaniu The Bad Plus z Wendy Lewis z płyty For All I Care. Nie wiem i nie jestem w stanie znaleźć nigdzie informacji na temat tego, co robi teraz Wendy Lewis i czy nagrała jeszcze jakieś inne płyty od tamtej pory. To może tak, nie podawałam jeszcze adresu mailowego do audycji. Jest to głowa, serce, baza, małpa, polskieradio.pl. Jeśli ktoś z Państwa wie, co robi Wendy Lewis i czy jest jeszcze jakiś ślad muzyczny jej działalności, który mogłabym znaleźć, napiszcie do mnie proszę, bo jestem płytą For All I Care od wielu lat oczarowana. No to ponieważ poruszamy się dziś w klimatach rzewnych i nieco mrocznych, na mroczny klimat najlepszy jest zespół Morphine. A ta piosenka, prawdopodobnie legalnie nie można jej grać już po rozpoczęciu kalendarzowej wiosny, ponieważ nosi tytuł Sexy Christmas Baby Mine. Christmas cards up on the wall, mail seems to come so slow. Tinsel starts to lose its glimmer. Maybe you don't have a phone. Think about you every year about this time, about this time. You know who you are my sexy Christmas baby mine. Merry for you, not too merry for me. I want you here with me, 'cause Christmas tree loves company. Think about you every year about this time, you know who you are my sexy Christmas baby mine. You know who Żeby Państwa nie obudzić z tego miłego letargu, powiem tylko Sibel, Sad Piano. Baby, why you look so sad when you play the piano? When you play the piano, when you play the piano. Baby, why you so cool when you stand there holding the gun, when you stand there holding the gun, when you stand there holding the gun. Belle, Sad Piano z płyty Las Venus Resort Palace Hotel. Zostało już nam niewiele do końca audycji, ale ostatnie dwa utwory, jakie przygotowałam, są o tyle może niewesołe, ale w pewnym sensie krzepiące. Patti Smith już nieraz gościła w audycjach, które przygotowuję i na pewno jeszcze pojawi się wielokrotnie. Ja zawsze mam problem z tym, jaką piosenkę wybrać. Ta pochodzi z płyty Peace and Noise. Zamyka tę płytę, a w chórkach, trudno powiedzieć chórkach, wokalistą, który też pojawia się w tym utworze, jest Michael Stipe. Last Call. In a mansion high, the young man stood. Ready to join his companions good. Outside the scene of magnolia blossoms, dead streets of gold, the children were racing. Just another wandering soul, drifting on the stars. swallowing sorrow's excretion, its tall excretion filled by his hand for the mind of another man who makes the decisions, lends no provisions for mere eternal rides, learning of course every alien force even Christ yearns to be, to possess skin and bone. With the hands outstretched to be filled with your money, your flesh, your breath, your imagination, sympathy, empathy, acknowledge all man as stellar creation, don't follow him. Patti Smith w piosence Last Call z płyty Peace and Noise. To była głowa, serce, baza. Audycja, w której próbujemy zabierać się za muzykę tak, jak kreator zapachu zabiera się za komponowanie perfum. Dzisiejsze wydanie myślę, że głównie pachniało wodą morską i roztopionym śniegiem. No to już skoro żegnamy aurę zimową, już definitywnie, w ostatniej piosence będzie bardzo, bardzo dużo śniegu. Konkretna ilość wymieniona w jej tytule. Audycję przygotowały Renata Szewczak i Aleksandra Baszun. Ja się nazywam Gaba Kulka. Usłyszymy się już za tydzień. A to Nick Cave i 15 feet. 15 feet of pure white snow. Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back. Come to 15 feet up your white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet up. I waved to my neighbor waved to me. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky. Raise